amani. Kila siku matatizo inaniathiri ndani kwa ndani, naikosa chanjo. Acha visa na soneko la moyo, usingizi sipati, kisa kwako sina maamuzi, mdomo koma, umenipa upofu wa moyo. Hicho la nasi kwako sioni. Hey, yeah. Nimeshika makali mpini wewe, sema sawa, sawa. Hey, unikate vipande vipande, sawa, ana sawa. Uishi wiki sirani, yani kila muda umenuna. Sasa mitaongea na nani? I wish ungejue na vyo uma. Yani bora ni lewe, usingizi sipati, kisa kwako sina maamuzi, mdomo koma, umenipa upofu wa moyo. Hicho la nasi kwako sioni.